uithalen. Die heeft bovenbenen. Die zijn indrukwekkend, maar daar gaat hij alweer. Maakt alweer een fout in de binnenbaan. Maar ligt desondanks nog altijd voor. Ondanks het feit dat Shinyama bijna onderuit ging. Op Lorentzen. Lorentzen opent in 9.82. Heeft veel gerommeld aan zijn schaatsen. Samen met Jeremy Waterspoon. Aan de buiging van zijn schaatsen. Daardoor, zegt men, heeft hij het goede gevoel weer terug. Werd ook tweede bij de WK-afstanden. Maar de opening bij dit WK-sprint is niet zo heel erg goed. En de tweede binnenbocht van Lorentzen ook niet. Zij aan zij met Shinyama, die dus die fout had in de eerste 100 meter. Lorentzen lijkt het ook enigszins te moeten opgeven. Shinyama, 34-66. En dat met zo'n fout is de snelste tijd. 600ste sneller dan Kai voorbij. 34-74 voor Lorentzen. Ook hij met een stalen gezicht. Want het was toch ook wel een race met foutjes. Ook van de Noor. En die Shinyama, als je na, nou wat was het, 40 meter bijna voorover gaat. Zoals Stefan Groothuis overkwam 10 jaar geleden bij het al gememoreerde WK in Moskou. En je rijdt daarna naar 34-66. Ja, dan heb je het wel goed gedaan. Deze Shinyama, die de hele tweede binnenbocht moest laten lopen bij de WK-afstanden. Daardoor slechts 16e werd bij dat WK op de 500 meter 2 weken terug. En wat deed hij vorige week bij een trainingswedstrijd in Insel? Bam, 36-24. Daar was hij tweede mee geworden als hij dat gedaan had bij het WK-afstanden. Maar ja, bij een trainingswedstrijd, daar krijg je geen medailles voor. Terug naar de realiteit. Shinyama 1, Verbeij 2, Lorentzen 3. Is er sneller dan Otterspeer, sneller dan Nuis. Nu Nico Ihle en Christopher Fiola uit Duitsland en Canada, die naar de start zijn geroepen. Ihle, 33 jaar. De man die grote staat van dienst heeft, nog nooit podium wist te behalen bij de WK Sprint. Wel 2 keer als 4e wist te eindigen. Sympathieke Duitser. Iedereen zou het hem gunnen als hij een keer nog weet uit te halen op zijn 33ste. Viola is een jong talent, 22 jaar jong, uit Montreal in Canada. Het Franstalige gedeelte dus 9.75 voor Viola. 9.82 voor Nico Ihle. 9.75, en dat is een opening. Daar kan de Canadees wellicht wat mee. Man die natuurlijk gewend is aan het rijden in Calgary op hoogte. En nu het moet doen hier op zeeniveau op de favoriete baan van zijn landgenoot Dubreu, die dadelijk nog in actie komt. Viola komt er in de tweede binnenbocht niet aan. Het blijft de Duitser Nico Ihle met voorsprong. Die behoudt ook die voorsprong in de laatste 50 meter. Wordt het een bedreiging voor de beste tijden? Ja, hij doet mee, Nico Ihle. 34-92 staat ermee op de 4e plaats. Dat is dezelfde tijd als Hein Otterspeer. Er wordt bij zo'n toernooi als een WK-sprint niet gekeken naar de 1000ste als je gelijk staat. Dus Ihle gedeeld 4e met Otterspeer. Shinyama nog altijd 1. Bij 2, als we nog 2 ritten hebben te gaan op de 500 meter. Dan komen er nog 2 ritten met Murashov, Kulisnikov, Mustakov en Laurent Dubreuil. Van die 4 namen, Simon, van wie zou jij zeggen, die is gewoon op dit moment het beste? Ja, Murashov werd wereldkampioen in Insel. Dus die heeft, kan nog een keer zijn goede 500 meter rijden. Dan kan hij het heel goed hier heel mooi uithalen. Maar ik denk dat ze echt heel erg hard gaan rijden. Ik ben heel benieuwd naar die ritten die nu gaan komen. Nou, ze gaan beginnen aan die laatste 2 ritten. Kijken hoe hard het hier gaat, Sebas. Cordeira wist revanche te behalen ten opzichte van Hedzsök. Won met klein verschil straks bij de 500 meter vrouwen. Weet Pavel Kulisnikov zich ook te revancheren voor zijn nederlaag op het WK. Hij werd slechts 7e op de 500 meter. Dat was niet goed. Murashov werd dus wereldkampioen 2 weken geleden in Insel. Murashov, binnenbaan, Kulisnikov, buitenbaan. Murashov zakt wat trager in dan Kulisnikov. Maar de starter schiet maar 1 keer. Dus zijn we vertrokken voor deze voorlaatste rit op de 500 meter. Komen deze heren wel in de buurt van de 34-31 van Michel Mulder? Dat baanrecord. Het zijn in ieder geval de snelste openingen. Zeker in het geval van Murashov in 9.67. Murashov nu dus het lokaas voor Pavel Kulisnikov. De tweevoudig wereldkampioen sprint. Die een beetje moet inhouden in het tweede deel van de kruising om goed uit te komen voor de tweede binnenbocht. Hij is er nog altijd niet naast. En ik vraag me af of hij er nog naast gaat komen. Ja, nu zit hij ernaast. Nu is hij ernaast. Nu is Kulisnikov ernaast, maar hij is er nog niet voorbij. En dan is het een mooi duel. En dan het duel eindigt in de winst voor Murashov. Maar 34-75. En u hoort het aan de reactie van het publiek. En 34-76, dat zijn de 4e en 5e tijd. Kai Verbeij is sneller dan deze 2 Russen. Shinyama is sneller dan deze 2 Russen. En vooral voor Verbeij is dat toch wel goed nieuws. Want Shinyama en de 1000 meter, dat is geen goed huwelijk. En wat zit het dicht bij elkaar, zeg. Shinyama, Verbeij, Lorentzen, Kulisnikov, Murashov. Ze staan. Hey, Kulisnikov, zijn tijd is trouwens bijgesteld. Tot 34-74. En dan wint Kulisnikov in 1 keer de rit met 100ste voorsprong op Murashov. Maar goed, dat zit allemaal dicht op 1. De top 5 binnen 1/10 van een seconde. En dan komt in de laatste rit nu nog Viktor Mustakov. Misschien wel de verrassing van het WK. Twee weken geleden. Hij eindigde op de derde plaats. Kulisnikov dus nu derde. Murashov vijfde. Waar gaat Mustakov zich zetten? En wat doet Laurent Dubreuil, de Canadees, de man die op kamers ging wonen de afgelopen weken hier in Heerenveen, om mee te kunnen doen aan dit WK-sprint? Want de financiën bij de Canadese bond zijn slecht. En zij richten zich vooral op de losse afstanden. Goede start van Dubreuil. Die houdt van Tialf, die houdt van de sportclub Heerenveen. Regelmatig als hij hier is, daar op de tribune zit bij de Friese club als ze thuis spelen. Maar hij verliest het wel op de eerste 100 meter van Mustakov. Die gaat er hard vandoor, zeg. In 9.58 opent hij veruit het snelste in dit veld van 28 rijders. Dit is de laatste rit van deze 500 meter. En Mustakov houdt de 15 meter voorsprong in stand op de kruising. En dan heeft Dubreuil wel de tweede binnenbocht. Maar het is Viktor Mustakov, 22 jaar dus uit Rusland, die deze rit gaat winnen. Dat durf ik nu al wel te zeggen. Laatste 10 meter voor Mustakov. En die komt tot 34.75. Plaatst zich in die brei met rijders die dicht op één zit. Dubreuil de tiende tijd in 35.05. Maar de winst op de 500 meter gaat naar Tatsuya Shinyama. 34.66. Tweede Kuiven bij. Derde Lorentzen. Derde ook Kulisnikov. Die staan gedeeld derde. Mustakov en Murashov gedeeld vijfde. En dat betekent dat we 6 rijders hebben binnen 1/10 van een seconde van elkaar. Dit WK sprint bij de mannen begint uitermate spannend. Otterspeer 7e en Nuis staat 9e na de 500 meter bij de mannen. Die gewonnen is dus door de Japanner Tatsuya Shinyama. Met de misser op de eerste 100 meter. Ja, wat een verschil tussen de vrouwen en de mannen. Hè. Bij de vrouwen zo groot verschil tussen de rijders onderling. Bij de mannen zo dicht bij elkaar. Jij zei het van tevoren al. Hè. Het is ongelooflijk spannend. Het is heel spannend. Dit is echt topsport. Het is zo gaaf om te zien. En je ziet ook mondiaal. Er zijn verschillende landen die hier meedoen. En die gaan allemaal strijden om de gouden plak. Ja, want we hebben Japan, Nederland, Noorwegen, Rusland en Duitsland doet ook nog mee. En Canada eigenlijk ook. Dat zijn de landen die in de top 10 staan. En dat vind jij fijn, hè? Mondiaal. Dat is heel belangrijk voor het schaatsen. Er wordt heel vaak geroepen, ja, Nederland is maar, weet je, we winnen. En het is alleen maar gaat over Nederland. Nee, schaatsen is veel breder dan alleen Nederland. En dit bewijst maar weer dat ook in andere landen het schaatsen leeft. En dat is belangrijk voor de toekomst van onze sport. We gaan straks verder met de 1000 meters voor mannen en vrouwen. Allemaal na het nieuws, gelezen door Clemens Peters. Straks tot zo. NPO Radio 1. De perstribune van deze week. Rick Niemann over zijn tv-serie Langs Romeinse Wegen. Die staat hier de hele dag hier die pasta te maken en maar rollen. En de hele tijd om het hoekje kijken of er nog iemand de winkel in komt. Waarin hij door Italië reist. Volgens hem met afstand het mooiste land van Europa. Ik ben echt diep onder de indruk. En Excelsior-trainer Adrie Poldervaart. Over zijn opvallende carrière-stap. Het is vooral opvallend omdat het nergens anders gebeurt. Tot voor kort was hij bij de Rotterdamse club in dienst als fysiotherapeut. Ik ben hier hoofdtrainer en zo zal ik me ook gaan gedragen. Op NPO Radio 1. De perstribune. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. Zeg eens eerlijk, denk jij nu aan groentepotjes of aan wijnflessen? Dat laatste? Sta jij vaak bij de glasbak om je leeggedronken glaswerk weg te gooien? Ga de uitdaging met jezelf eens aan en doe mee met Ik Pas. Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's Psoriasis Crème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Nu verkrijgbaar bij Holland & Barrett. Nu in het Philips Museum in Eindhoven. Vinyl, een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Nadenken over je pensioen kan natuurlijk later. Maar later heb je het al zo druk. Want later ga je voor jezelf beginnen. Je gaat later ook pianoles nemen. Oh, en je gaat op wereldreis. Tip van Egon. Met geld voor later kan je vandaag beginnen. Doe de Goed met Geld test op egon.nl/goedmetgeld. Egon. Iedereen goed met geld. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat?

De mooiste motetten en passiemuziek van Bach, Schütz en Mendelssohn, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Christophe Précardien. Vanaf 23 februari in de Nederlandse concertzalen. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Goedemiddag, dit is het tweede uur van Langs de Lijn. We komen live vanuit het ijsstadion Tial voor de eerste dag van het wereldkampioenschap. Sprint, 2500 meters zijn gereden. Eén voor mannen en één voor vrouwen. Twee Japanners gaan aan de leiding. Nao Kodaira en Shinyama. Met een enorme misslag. Jorien ter Mors is inmiddels ook aangeschoven. De wereldkampioenen van vorig jaar. Welkom Jorien. We hadden het net even over die enorme misslag van Shinyama. En dan toch nog 34-66 rijden. Ik weet niet hoe die dat voor elkaar krijgt. Weet jij het? Nou, ik vond het vooral knap dat dat dus uiteindelijk ook de winnende tijd is. Ja. Met een missen. Ja, dan doe je toch iets heel goed, denk ik. Ik denk misschien dat hij door die missen te maken en daardoor extra hard reed uiteindelijk. Ik heb geen idee. Nee, want Simon Kuipers, het was niet zomaar een misser. Nee, het was ongelooflijk. Ik dacht echt, hij gaat echt onderuit. Hij ging bijna onderuit. Ja. Hij liet hem ook een beetje lopen. Toen dacht hij op een gegeven moment, nou, ik ga de bal hard. En ik lig voor bij de opening. Laat ik maar doorgaan. En ja. Uiteindelijk heb je nog een winnende tijd. Maar het niveau is, als je het vergelijkt met de dames. En nogmaals, refereert naar de banencore. Ja. Daar zitten de mannen toch al behoorlijk boven. En de dames zitten er maar vlak boven. Dus ik had eigenlijk verwacht dat de heren wat sneller zouden zijn. Ja, ja, ik ook. Ik dacht 34-4 toch wel de winnende tijd zou zijn. Maar... ja, dus viel toch tegen. Hoe kunnen we het ijs omschrijven? Hoe kunnen we de omstandigheden omschrijven? Weten we dat hier vandaan? Ja, als je kijkt naar de luchtdruk. Die is slecht. Die is heel slecht. Ja, heel veel mensen denken, het is toch prachtig weer buiten. Maar ja, dat klopt. Maar voor het schaatsen is het heel slecht. Ga je niet harder van? Nee, het is 1038. Dat is echt heel erg hoog. Ja. En dat betekent dat je hebt meer weerstand. Dus de lucht is dikker. En het is lastiger om daar doorheen te komen. Dus dat houdt de schaatsers tegen. Ja. En ondanks dat hebben de dames echt heel erg hard gereden. Dus het ijs is wel goed. Want anders komen ze ook niet zo dicht in de buurt van het banenkoor. Alleen de heren, die moeten we 1000 meter extra gas geven. Kuiper bij deed een beetje zo. Nou durft hij nooit helemaal uit zijn dak te gaan na een race. Maar hij wist het nog niet helemaal zeker. Maar hij wordt tweede met 34-72. Misschien verbaast hem dat zelf ook wel, hoor. Ik denk dat hem dat verbaast inderdaad. Ja. Hij reed ook maar in rit 8. Dus alle toppers moesten nog komen. Dus om heel erg te gaan juichen. Terwijl je niet weet wat het waard is. Je moet toch altijd even aftasten wat de concurrentie dan doet op zo'n moment. Ja, zag het bij Hein Otterspeer ook. Maar ja. Je weet niet wat het waard is. En nogmaals, de dames reden wat harder. Dus wellicht dat de heren ook gedacht hadden van nou, het zal wel 34-4 gereden worden. Maar daar kwamen ze niet aan. Ja, ik wil nog even naar jou en naar de vrouwen, Jorien. Ik zei net, zeg, ja, we hadden je wel kunnen gebruiken hier. Ik weet dat het niet kan. Je ligt er het hele seizoen uit. Hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, het gaat goed. Ik had even een dipje 2 weken geleden. Maar dat hoort ook bij een revalidatie. Alleen op dit moment heb ik weer een stijgende lijn te pakken. En kan ik toch wel stapjes maken weer. Die knie wordt gewoon steeds sterker elke week. En dat is ook wat er moet gebeuren dus. Heb je al op het ijs gestaan? Nee, ik hoop als de knie stabiel blijft de komende dagen om volgende week misschien de eerste keer de ijs op te gaan. Is dat dan weer spannend eigenlijk? Nou, ik ben vooral heel benieuwd hoeveel pijn ik zal hebben of dat ik geen pijn heb. Want op dit moment, ja, trainen is nog steeds niet compleet pijnloos. Omdat je moet toch een grens opzoeken om ook die revalidatie te stimuleren. Dus daar ben ik vooral heel erg nieuwsgierig naar. Kijk, schaatsen, dat ik dat kan, daar geloof ik wel in bij mezelf. Alleen ja, het moet fysiek allemaal weer in orde zijn om hard te kunnen schaatsen. Ja, hoe zit je hier te kijken? Kan je dat goed aanzien? Natuurlijk wil ik heel graag hier staan. En had het natuurlijk in mijn agenda wel gezet dat ik hier in vorm zou zijn. Dus mentaal ben ik redelijk in vorm op dit moment, maar fysiek niet. En ik heb echt de ogen wel weer op volgend jaar staan om daar goed te zijn. En dan niet aan deze tafel te zitten, maar aan het voorbereiden te zijn voor de wedstrijd. Dat begrijp ik. Ik ben niet beledigd, ik begrijp het. Waar zit jij nou naar te wijzen, Simon? Jorien, haar naam staat op het bord. Winnaar van de eerste 1000 meter van vorig jaar. 1.14.62. Ja. Dat is mooi, hè? Daar moet je weer heen. Ja, nog iets sneller. We gaan even naar het middenterrein. Steven Dalebout, daar ben jij. Ja, laatste nieuws. Laatste nieuws, want we hadden het even over Shinyama hier op het middenterrein. Onder andere met de coaching van Japan. De leider in het mannentoernooi. En we zagen hem al vallend de eerste 100 meters doorkomen. Nou is het zo dat zijn schoen kapot is. Niet helemaal duidelijk of dat de oorzaak was van die strompelpartij. Of het gevolg. Maar het is nou wel zo dat de lichtelijke paniek is uitgebroken in het Japanse kamp. Om die schoen weer op tijd gerepareerd te krijgen voor de 1000 meter zometeen. Oh, schoen kapot. Ja, het oogje. Je hebt van die oogjes waar je veters doorheen gaan. En het bovenste oogje was blijkbaar uitgescheurd, als ik het goed begreep. Ik heb het niet zelf gezien, maar als ik het goed begreep, was dat het probleem. Er zit een hele goede schoenmaker in Heerenveen. Dus even snel... het is zaterdag, hij is open. Dus, hij is ook nog open. Er zitten hele praktische mensen aan deze tafel, Steven. Ja, daar kan hij nog aan, daar kan hij nog aan werken. Jorien, zullen we gewoon nog even met jou terug naar vorig jaar? Ja, dat is naar goed. Dat WK Sprint. In het Chinese Changchun is er één uitgesproken favoriet. De Olympisch kampioen op de 500 meter en de nummer 2 op de kilometer, Nau Kodaira. Is de eerste klap voor Kodaira. Finished in 37-23. Dat is een tikbaar record. De Olympisch kampioen op de 1000 meter, Jorien ter Mors, levert flink in op de 500 en moet dat goed maken op haar kilometer. Daar komt ter Mors. Kan ze een klap uitdelen op deze kilometer. 1.14.62. Ja, loopt uit op Bo, loopt in op Kodaira. Wordt het dan toch nog spannend? Op de tweede 500 schaatst ter Mors tegen Kodaira. Kijk, daar komt ter Mors en dan wordt het dus toch spannend. Gaat ter Mors hier winnen? Gaat ze winnen? Nee, net niet. Maar wat is ze dichtbij, zeg. En ze komt nog dichter bij de titel als Kodaira zich na de 500 meter ziek afmeldt voor de laatste afstand. Alleen Brittany Bowe kan dan nog roet in het eten gooien. Ter Mors wordt de tweede Nederlandse wereldkampioen sprint ooit. Na Marianne Timmer, 14 jaar geleden, is ze nu de kampioen. Ja, de kampioen in een jaar waarin heel veel gebeurd is en waarvan je zelf hebt gezegd, nou, laten we daar maar snel een streep doorzetten. Kun je nog een beetje terughalen hoe het was om deze titel te winnen? Nou, ik weet nog wel dat het een hele een rare voorbereidingsweek was. Het was natuurlijk de week na de Olympische Spelen en iedereen ging naar huis medailles vieren. En ja, het seizoen was eigenlijk een beetje, ja, de mooiste momenten waren eigenlijk geweest. En dan moet je toch in zo'n in zo'n afgelegen China je nog voorbereiden voor een WK sprint. Wat best wel lastig was op zo'n moment. Maar ja, op het moment dat zaterdag zo'n wedstrijd begint, dan weet je ook, die knop moet om, er is iets te halen. En dat zie je aan alle schaatsers dan. En mijn focus lag natuurlijk echt wel op Kodaira op dat moment. Ik probeerde gewoon de gaten zo min mogelijk zo min mogelijk groot te maken. En dat lukte mij redelijk goed de eerste dag. En de tweede dag was eigenlijk het idee om die inhaalslag te maken en te winnen. Ik weet nog dat die 500 heel erg goed ging, dat ik dichtbij bleef. En ik dacht, als ik nu echt een mokertje goede 1000 meter neerzet, dan kan ik er gewoon verslaan. En ik wist dat het ergens haalbaar was. Ja, dan is het natuurlijk aan de ene kant heel erg jammer dat ze op zo'n moment afmeldt. En dat je eigenlijk dan nog moet rijden en geen fouten moet maken. In plaats van dat je echt nog de strijd kwijt bent, hè? Ja. Dus zo'n laatste 1000 is dan wel best wel lastig. Want ja, de druk is ineens weg. Maar je moet toch ook wel weer goed genoeg presteren om uiteindelijk te winnen. Dus dan ga je ineens op een hele andere manier zo'n laatste race in. Dus dat is best lastig. De tweede Nederlandse wereldkampioenen sprint. De tweede pas. Ja. Oh. Nou, er komt er nog één aan, denk ik, hè? Ja, ik hoop dat er nog één komt. En nog één. Ik zie Edwin Cornelissen staan. En ik zie de bondscoach zitten. Ja. Dat moet iets met elkaar te maken hebben. Ja, 1-1 is 2, hè? Dag, Joni. Ja, Jan Koopmans is de bondscoach. Die gaat natuurlijk over de teamsprint en over de ploegenachtervolging. Maar ja, dit zijn allemaal individuen die hier in actie komen. Dus waar let u nou op vandaag? Ik let op de individuen, natuurlijk. Kijk hoe ze het er nu nog van afbrengen. Er is ook nog Letitia de Jongens hier aan het rijden. Die rijdt nog finale in Salt Lake City. En namens KNSB ben ik gevraagd om haar te begeleiden. Dus ik met grote aandacht volg ik haar verrichtingen hier. Ja, en als u zo in zijn algemeenheid kijkt naar die schaatsers, wat zijn de dingen waar u op let? Vooral op het technisch rijden. En een beetje de vormcurve. Nu ik toch beter zicht op heb wat ze de afgelopen maanden hebben doorgemaakt. Hun individuele route hebben. Dus ik kan nu een beetje beter inschatten waarom ze hier nu goed rijden of toch iets minder goed. En als u dan afgaat op die eerste 500 meters, wat zijn uw bevindingen dan? Super race van Sanneke de Neeling. Echt heel goed. En Jutta kwam niet helemaal uit de verf. Maar ik ga ervan uit dat ze het hier op 1000 meter gaat goedmaken. Net als Letitia. Dat is toch, denk ik, haar sterkste afstand. Ja, en bij de mannen blijkt wel dat Kai een grote kanshebber is. En als je het hebt over prestatiecurve, dan let je natuurlijk ook vooral op zo'n Kjeld Nuis bijvoorbeeld. Hè, die op voorhand misschien een torenhoge favoriet is, maar moeizame weken achter de rug heeft. Dus ja, dat doet iets met zo'n curve. Dat heeft zeker allemaal invloed op het presteren. Dat kun je niet zomaar wegwimpelen. Hij reed hier een goede 500 meter. Dus ik heb vol vertrouwen op dat hij op 1000 meter zich helemaal naar de top van het klassement gaat rijden. Ja. Moet u misschien ook met uw schaatservaring eens uitleggen? Hij is dus aan de slag gegaan met zijn schaatsschoenen. Hè? Zo vlak voor zo'n WK-sprint. Is dat nou verstandig? Dat is altijd de vraag. Wanneer ga je dat doen? Dat is natuurlijk altijd een spannend moment. Wanneer je wisselt van buizen of van schoenen. En vooral op schoenen waar je al goed op was. Maar het moet er een keer van komen. En dan vind je nooit het optimale moment. Maar hij heeft nu al in de training, denk ik, gemerkt dat het voelt goed. En dat is meestal binnen 10 minuten weet je of het goed zit. En dan de fine-tuning, dat komt natuurlijk in de wedstrijden en de training daarna. Maar je weet direct al of het goed zit of niet. Oh, dus het is niet dat het een enorme gok van hem is geweest of zo? Nou, er zit wel een klein risico aan, want het kan ook misgaan. En dan ga je terug naar je oude eiders, waar je op de een of andere manier niet helemaal tevreden over was. Want anders zoek je geen nieuwe schaatsen. Ja, dat blijft fascinerend natuurlijk. Maar goed, de eerste indruk is dus positief. Ja, ik denk het wel. Met die 34-9 wat hij reed, denk ik dat hij heel tevreden kan zijn. Ja, nou, we gaan dus op voor die 1000 meters. U zegt, op zich staan ze dus goed voor, die Nederlanders. Hè? Kai Verbeij dan met name. Kai Verbeij met name, maar Hein en Kjeld nu met 1000 meter achter de hand kunnen zich helemaal naar voren rijden. En die gaan morgen meedoen voor de medailles. En de dames, ja, die moeten nog een slagje slaan? Ja, we weten dat een paar Russinnen en een Oostenrijkse en een Japanse, die hebben gewoon een hoger niveau op dit moment. Wisten we op voorhand al? Dat wisten wij. En we moeten toch gaan knokken voor een plek van 4 tot 8. En daar hebben ze echt wel kans op. Goed. Nou, de bondscoach gaat er met een kritisch oog naar kijken. Dione, ik zwaai weer even en tot zo. Ik zwaai weer terug. Op de 500 meter bij de vrouwen verraste Mio Takagi met een knappe vierde plaats. Met de 1000 meter nog in het vooruitzicht maakt de Japanse goede kans om na haar wereldtitel allround ook het goud te pakken bij de WK Sprint. Bert Maderink spreekt haar coach, Johan de Wit. Ja, de wereldkampioen allround die verrast hier op de 500 meter van het WK Sprint. Of niet voor jou? Nou, dit is heel erg hard. Dus ik geloof dat ze 37-honderdste van de PR afrijdt, zoiets. 35-honderdste, nou, dat is heel goed. Het is niet een verrassing dat ze dit kan. Want als je de snelste openingen en de snelste rondjes aan elkaar koppelt, dan zou ze hier ongeveer op moeten uitkomen. Maar ze doet het wel weer even hier en dat is wel knap. En dan komt de 1000 meter en ik zou dan zeggen, op de 1000 meter is ze beter. Denk jij ook zo? Ja, nou, dat is ook wel gebleken al. Ik hoop dat ze hier weer iets heel moois kan laten zien. Je hebt natuurlijk ook een Brittany Bowe en een Herzog en een Kodaira die op het WK alle drie voorder waren op de 1000 meter. Dus ik hoop dat het nu andersom is. En ik heb het gevoel dat ze nu beter is dan op het WK afstanden. Ja, dat gevoel heb ik ook. Dus dat betekent dat ze zich misschien ook wel uiteindelijk op het podium hier kan rijden. Denk jij zo? Ja, nou ja, daarvoor zijn we hier. Wij willen de gevestigde orde een beetje kietelen en iets moois laten zien. Waarom eigenlijk? Want je zou zeggen, volgende week het WK Allround, dat is haar ding toch? Ja, dat is zeker haar ding. En daar hebben we ons ook voornamelijk op voorbereid. Dit doen we erbij. Waarom is ten eerste omdat ze het zelf heel graag wil. Ze is hier echt heen om te battelen en om te genieten van Tialf. Anderzijds is het ook... wij houden van deze toernooien. En wij vinden het gewoon heel erg jammer dat de ISU beslissingen maakt om toernooien samen te gaan voegen. En ja, dat vind ik gewoon zonde. Je ziet nu dat iemand die een goed allround kampioenschap kan rijden, kan misschien ook wel eens goed sprintkampioenschap rijden. Dus zeker bij de vrouwen. Bij de mannen is dat lastiger. Maar ja, het hoeft helemaal niet samen, want dan heb je niet het beste deelnemersveld. Dat zei Johan de Wit tegen Bert Maalderink. NPO Radio 1. Het is precies 16:30, Clemens Peters met het nieuws. Op de routes naar de wintersportgebieden in de Alpen is de verkeersdrukte in de loop van de middag afgenomen. De ANWB had gewaarschuwd voor een soort zwarte zaterdag, maar de drukte lijkt mee te vallen. Op een grensbrug tussen Colombia en Venezuela zijn schermutselingen uitgebroken. Volgens een getuige hebben Venezolaanse militairen traangas gebruikt tegen een groep die de grens met Colombia wilde oversteken. Die grens is op last van president Maduro afgesloten. De trainer van voetbalclub Argon is op non-actief gesteld vanwege racistische commentaren tijdens een wedstrijd van zijn ploeg. Gisteren zeiden de spelers van de club uit Meidrecht al dat ze klaar waren met hun trainer. En de KNVB stelt een onderzoek in. Met de speelgoedwinkels van het failliete Intertoys is het druk, omdat veel klanten hun cadeaukaarten willen inleveren. En dat kan nog tot met morgen. Het inleveren ging niet vanzelf, want er was een storing in het cadeaubonnensysteem. En dan is er het weer. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor weer het is, Peter Kuipers-Munneke. Ja, want jij hebt natuurlijk geen flauw idee van daar binnen. Nee. Nou, ik zal je zeggen, het is buiten een stuk warmer dan bij jou daar. Het is namelijk zo'n 11 tot 13 graden en het is heel erg zonnig in het hele land. En het blijft ook helder. Vannacht gaat het daardoor behoorlijk afkoelen onder die heldere hemel. Na zo'n 2 graden onder nul in het oosten van het land en ook in het westen komt de temperatuur dicht bij nul. Morgen is er ook veel zon, dan wordt het nog ietsje warmer dan vandaag. Zo'n 11 tot plaatselijk 14 graden. En maandag en dinsdag dan gaat de temperatuur zelfs nog iets verder omhoog. De wind draait naar het zuiden. 'S Ochtends is het koud, 2 graden vorst. Maar overdag wordt het maandag 15 graden en dinsdag misschien wel 17. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, we zijn bezig met de eerste dag van het WK Sprint. En voor al uw schoenennieuws moet u zijn bij Steven Dalebout op het middenterrein, Steven. Ja, ja. Ja, wat wil je weten? Er is schoenennieuws, toch? Maatje 44? Ja, maatje 44. Nee, ik weet niet wat voor maat Tatsuya Shinyama heeft. Maar hij is inderdaad de leider in het klassement bij de mannen. En hij heeft inderdaad problemen met zijn schoen. Hij strompelde een beetje in die eerste 100 meter. En na afloop van de race vertelde zijn begeleiding, zijn coaches, dat zijn schoenen kapot zijn. Of een van zijn schoenen is kapot. Het zou gaan om een van de oogjes waar je je veter doortrekt. En nu zijn die schaatsen zijn onder de arm meegenomen naar het centrum van Heerenveen, waar een schoenmaker zit. En dat is misschien ook wel de schoenmaker waar jullie het zojuist, waar Simon het zojuist over had. Schoenmaker Veenstra. En die heeft dan waarschijnlijk een 5 à 10 minuten tijd om het allemaal te repareren. Want zometeen begint natuurlijk ook de 1000 meter bij de mannen. En we willen niet dat de klassementsleider hier op blote voeten hier bij de start zal verschijnen. Ik denk dat de schoenmaker echt in de startblokken staat om dit probleem te verhelpen. We gaan straks naar de 1000 meter voor vrouwen kijken. Jorien ter Mors, wie maakt op jou een verbluffende indruk op dit moment bij de vrouwen? Ik denk die Miyu Takagi, die verbaasde me toch wel echt. En zeker met het oog op volgend weekend. Als ik denk als ze hier 37-6 kan rijden, dan ben ik toch wel benieuwd wat ze in Calgary met een WK allround kan. Maar ik ben ook wel benieuwd wat ze hier dan nog verder kan. Ja, ze heeft natuurlijk op de Spelen vorig jaar ook laten zien dat ze zo'n 1000 goed rijdt. Dus ze kan hier zeker een gooi doen richting een top 3 notering. Zullen we nog even naar de Nederlandse vrouw kijken voordat we gaan luisteren naar de rit van Sanneke de Neling tegen Jekaterina Aidova. Letitia de Jong en Jutta Leerdam, jij kent ze goed. Ja. Vielen ze tegen? Ik denk gezien wat ze het seizoen al hebben laten zien, dat ze wel beter konden. Ja. Alleen kwam er vandaag niet uit, denk ik. Nee, is dat dan die vreselijke spanning waar wij het over hebben gehad? Nou ja, ik denk wel als je hier op een WK staat, zeker in Tialf, dat brengt sowieso natuurlijk spanning met zich mee. En ik denk wel dat de 1000 meter zometeen beter zullen zijn. Uiteindelijk ligt dat hun ook meer dan een 500 meter. Dus ongetwijfeld zullen ze daar wat goed maken. Sanneke de Neeling reed het persoonlijk record op de 500 meter... en gaat nu beginnen aan haar 1000. Sebastian Timmerman. 38.09, dat is inderdaad nu het nieuwe persoonlijke record van Sanneke de Neeling... sinds zo'n anderhalf uur of een dikke uur. 38.09, daarmee was zij 700ste sneller dan bij het Nederlands kampioenschap sprint. Goed gedaan dus inderdaad door de Neeling. Het leverde haar de 10e plaats op de 500 meter. Het is haar 3e deelname aan een wereldkampioenschap sprint. Ze debuteerde 3 jaar geleden in Seoul met de 20e plaats. 2 jaar geleden in Calgary werd ze 15e. Nog geen top 10 notering behaald dus in het eindklassement. Wie weet zit het er nu in voor de Neeling die vertrokken is op deze 1000 meter... tegen Yekaterina Aidova uit Kazachstan. Eigenlijk een vaste klant. In alle wereldbekerwedstrijden bij de wereldkampioenschappen. Ze is er altijd bij. Aidova was op de 500 meter 500ste sneller dan Sanneke de Neeling. En eindigde op de 8e plaats ermee. Ze opent nu een halve seconde sneller. En de Neeling moet behoorlijk doorrijden nog om Aidova voor te blijven op de eerste kruising. We hebben een 400 meter opzet op deze 1000 meter rit. De Neeling schaatst technisch goed. Zoals ik het hier kan beoordelen vanaf mijn commentaarpositie. Nu zit ze voor wat mij betreft op het verste punt in de bocht na de kruising. Het rechte eind weer op, maar ze ligt wel nog altijd achter ten opzichte van Aidova. Maar maakt wel 0,3 van een seconde goed in de eerste volle ronde. 27,4 namelijk in de eerste volle ronde voor de Neeling. 45,71 is de doorkomsttijd. En nu kan de Neeling heerlijk gaan jagen op de laatste kruising op Aidova. Passeert daar Henk Hospers, de trainer dus van het gewest Friesland. De trainer van deze de Neeling. Ze wordt natuurlijk hartstochtelijk aangemoedigd door het publiek. En zo op 2/3 van de laatste bocht komt de Neeling onderdoor bij Aidova. Die heeft de rit gemaakt, maar de Neeling maakt het af in 1:15.08. En dat is voor Sanneke de Neeling de snelste tijd na 7 ritten. Ze was dit seizoen al wel een keertje sneller in Insel. 1:14.95 daar voor Sanneke de Neeling toen ze 8e werd bij het WK 2 weken geleden. Maar dit is met het hoge drukgebied en dat hele goede weer buiten een goede tijd voor de Neeling in Ereveen. 1:15.08 de Neeling-tijd als we halverwege de 1000 meter zijn. Jorien, ik heb bij haar ook echt het idee, bij Sanneke de Neeling... dat er een soort last van de schouders is gevallen. Zo ziet ze eruit, zo rijdt ze ook een beetje. Ja, ze rijdt wel weer veel vrijer. Wat ze, denk ik, geloof ik 2 jaar geleden ook deed. Toen ze echt een beetje doorbrak. En je ziet ook in de slag, er zit veel meer ontspanning in. Veel meer rust, niet meer dat gehaperige gestoemp... wat ze vorig jaar, denk ik, een beetje had. Ja. Je ziet echt dat ze nu weer die slagen ook raakt op zo'n rechte stuk. En dat betaalt zich toch uit in goede tijden. Ja, je kan dus echt zo'n Simon zo'n seizoen hebben... dat het gewoon helemaal niet wil. Ja, dat kan. Ja, dat ligt aan je omgeving. Het ligt aan een ploeg waar je in zit. En de ploeg waar zij nu in zit, waar ze wat meer vrijheid hebben. Waar ze wat meer eigenlijk uit de onderdukpositie komen. Ja. Om weer naar de top te komen. Ja, dat doet haar heel erg goed. En je ziet ook dat ze zo graag wil. Ze wil zo graag schaatsen. Jorien zegt het inderdaad. Ze rijdt veel rustiger. Ze blijft ook veel dieper zitten het laatste rondje. Vorig jaar kwam ze heel vaak uit haar hoeken. Schaatsen liepen naar achter. En dan verlies je heel veel snelheid. En nu kan ze dat veel beter onder controle houden. Ja, want jullie kunnen het allemaal, dat schaatsen. Daar zit het hem natuurlijk niet in. Maar je kunt dus voor jezelf ook omstandigheden scheppen... die voor jou heel prettig zijn. En dat is bij haar dus blijkbaar in dat gewest Friesland zo. Ja, klopt. Dat zie je ook. En ik denk ook... Als het op een gegeven moment niet goed gaat, dan wordt het ook een frustratie. Hè? En dan bouwt dat zich op en dan ga je eigenlijk dat alleen maar uitvergroten... en dan ga je alleen maar slechter rijden. En dan heb je ergens ook een soort resetknop nodig. En misschien heeft ze die juist wel weer gevonden door bij een andere ploeg te gaan... andere omgeving, omstandigheden te creëren... zodat je toch weer nieuwe prikkels krijgt en de dingen die niet goed gingen los kan laten. Maar herken jij dat ook? Nou ja, ik herken dat wel. Soms kan je echt blijven hangen in een situatie en daar... alleen maar in die negatieve sfeer blijven. En dan wordt het heel moeilijk om jezelf eruit te trekken. Ken jij dat ook, Simon? Dat je absoluut, ja hoor. En elke keer op het ijs staat en denkt... nou wil ik dat het er weer is. Please. Zoiets. Ja, en hoe harder je naar op zoek gaat, hoe verder het weggaat. Ja, dat is zeker waar. Dan verdwijnt het echt diep in een put en dan moet je goed graven. Maar dat is wel wat jullie kunnen denken soms. Van, alsjeblieft, ik wil dat het er weer is. Ja. Het is denk ik wat je altijd zegt. Ja, je bent op zoek naar dat gevoel. En dan zeggen mensen altijd, ja, wat is dat dan? Ja. Dat is dan niet te omschrijven. Maar dat is wel wat je op zo'n moment... dan ga je het in alles zoeken. Hè. Dan denk je, mijn materiaal is niet goed. Mijn schoenen zijn niet goed. Misschien is mijn trainingsschema niet goed. Je gaat alles een schuld geven. Terwijl uiteindelijk jezelf in je kop waarschijnlijk... mentaal gewoon niet alles op een rijtje hebt. En als je dat weer goed hebt, dan hoef je materiaal en alles helemaal niet te veranderen. En dan valt alles ineens weer op zijn plek. Moeilijke baan, schaatser. We gaan naar rit 9, Sebas. Met Daria Kachanova. Ja, we hoorden net inderdaad Jorien Temors vertellen over de mooie, rustige slag van Sanneke de Neeling. Als u wel eens naar de televisie kijkt in plaats van naar de radio luistert en u ziet Kachanova schaatsen, ja, dat is echt het tegenovergestelde. Dat is wild, dat bovenlichaam gaat alle kanten op. Maar de 21 jaar jonge Russin heeft dit seizoen al wel bewezen dat ze talent heeft, want ze werd tweede op het Europees kampioenschap op de buitenbaan in Kolalbo achter Vanessa Herzog. Wat deed Kachanova, die nu vertrokken is in deze negende rit tegen Caroline Irvine op de 500 meter. Ze eindigde als zevende. Overigens, de Neeling nog altijd het snelste van de dames die we gezien hebben op de 1000 meter met die 1:15.08. Maar als je kijkt naar het klassement, dan staat een andere Russin, de 500 meter specialiste Angelina Golikova, bovenaan. Zij hield 900ste van een seconde voorsprong over op Sanneke de Neeling. Dus Golikova is de beste in het klassement na de eerste dag. Voorlopig althans. En er gaat natuurlijk nog wel een aantal dames onder doorkomen. Misschien al wel deze 21 jaar jonge Kachanova, die na de eerste buitenbocht de voorsprong nog altijd in handen heeft op de 28-jarige Caroline Irvine. Eerste volle ronde gaat in 27,2 seconden voor Kachanova. Dan heeft ze een halve seconde voorsprong maar liefst op Sanneke de Neeling opgebouwd. Maar heeft ze nu wel een nadeel op de kruising, dat ze zo goed bezig was dat ze over Irvine heen gaat kruisen. Geen voordeel op de laatste kruising dus voor Kachanova, dat ze een richtpunt heeft, dat ze naar iemand toe kan schaatsen. Nee, ze moet het in haar eentje doen. En in de laatste binnenbocht zie je ook dat die versuring toeslaat. Die wilde slag is verdwenen. Ze heeft moeite om het technisch nog goed te houden. Maar hard gaat het wel. 1:14.94. En daarmee is zij 1400ste sneller dan Sanneke de Neeling was. En rijdt Daria Kachanova een persoonlijk record. Want ze is ruim 2/10 sneller dan dat ze was bij het EK in Kolalbo. 1:14.94. Dat is dus de tijd van Kachanova. Zij gaat ermee aan de leiding en leidt ook het klassement naar twee afstanden. Als we nog 2, 4, 5 ritten te gaan hebben op de 1000 meter. Met in rit 11 straks Brittany Bo tegen Fatkulina. Kodaira tegen Kishi Lee. Herzog tegen Jutta Leerdam. En Letitia de Jong tegen Mio Takagi. Is Jorien Jutta Leerdam iemand die, waarvan jij denkt, dit is echt, dit kan een grote concurrentie rente van mij worden? Oh, dat denk ik zeker, ja. Ik vind het heel interessant wat ze dit jaar al heeft laten zien. Zeker op zo'n 1000 meter. Ze rijdt hier 1:13.09, geloof ik, in Tialf. Met hele goede omstandigheden. Nou, dat heb ik nog nooit gedaan hier. Dus wat dat betreft laat ze zien dat ze van hoog niveau is. En ja, ze is nog jong. Ze moet nog veel leren ook. En daar kan ze alleen maar in groeien. Dus ze kan alleen maar beter worden. Wat bedoel je met ze moet veel leren? Waar zit hem dat voornamelijk in? Nou, ik denk ook wedstrijden rijden, grote toernooien rijden. Hoe ga je ermee om? Hoe ga je met die druk om? Ze krijgt natuurlijk al een beetje de positie gedrukt dit seizoen. Omdat ik er natuurlijk ook niet ben. Dat zij het moet laten zien voor Nederland. Dus ze krijgt ook al wat druk op de schouders. En dat zijn dingen, daar kan ze laten zien dat ze daar al best wel goed mee om kan gaan. Maar ja, daar moet je ook nog in uitbouwen, denk ik, om nog een stapje te maken. En ja, ook zo toernooien rijden. Je moet gewoon ervaring opdoen om beter te worden. Het is ook wel lekker, hè, dat er een Nederlandse weer zo goed rijdt. Wij hadden het er net over, Simon en ik. Dat het gat gewoon heel groot is met de Nederlandse rijders, als jij er niet bij bent. Ja, zeker op de sprint. En ik vond het ook heel mooi om te zien, zeker bij een NK sprint ook, dat de jongere dames niveau ook heel hoog en compact is. Dus ik denk voor de komende jaren zit er echt wel wat moois aan te komen weer voor de sprintdames. Krijg jij er daardoor ook weer extra zin in? Ik vind dat mooi, ja. Daar word ik echt enthousiast van. En het prikkelt mij ook weer, hè, dat als ik straks bijvoorbeeld tegen een Jutta Leerdam moet volgend jaar, dan moet ik wel echt serieus hard rijden. Natuurlijk bewijs van een Nederlands kampioenschap winnen, of wil ik me plaatsen voor een wedstrijd. En dat zorgt alleen maar voor een hoger basisniveau, waardoor je ook beter op de World Cups en op een WK staat. Wordt dat een grote, Simon, Jutta Leerdam? Ja, dat denk ik wel. Maar ik ben heel benieuwd, en ik weet niet of we nog heel veel tijd hebben, maar help je haar ook bij een beetje nu op ter voorbereiding van het toernooi? Want het is jouw ploeggenoten. Of denk je van, nou, volgend jaar kom ik weer terug. Ik ga niet alles verklappen. Nou, ik ben eigenlijk op dit moment niet zoveel betrokken bij de ploeg. Omdat ik natuurlijk ook niet op het ijs sta. Dus ja, ik sta er eigenlijk wel een beetje op een afstandje vanaf. Maar ik hoop volgend jaar wel, en zeker ook van het zomer, dat we elkaar vooral sterker kunnen maken en naar een hoger niveau kunnen helpen. Ja. We gaan naar de volgende rit. Brittany Bow op het ijs tegen Olga Vatkulina, Sebas. De wereldkampioen op de 1000 meter is dus in de baan gekomen. Staat klaar in de binnenbaan achter de strepen die de startzone daar barricaderen, aangeven. En dan horen we het fluitje van de starter Jan Zwier. En die roept met zijn diep donkere stem: go to the start. Brittany Bow en Olga Vatkulina dus naar die startstreep toe. Zetten hun schaatsen neer. Bode nummer 5 van de 500 meter. Het was niet super slecht. Maar ze staat toch al op 1,2 seconden van Nau Cordeira. Terwijl Jan Zwier een fout constateert. Gemaakt door, volgens mij, Vatkulina. Even kijken hoor. Waar staat de man met de vlag? Die zie ik even niet. Maar volgens mij was het Vatkulina die het foutje maakte. Want ik dacht dat ik de arm van Jan Zwier, zeg maar, naar de tribunezijde zag gaan. En dan betekent het dat de buitenbaan de valse start heeft gemaakt. Maar ik hoor hem nu niets oproepen volgens mij. Misschien is er een andere reden geweest dat hij de startprocedure eventjes afbrak. In ieder geval staan ze weer bij de start. Dus Brittany Bow, wereldkampioen 1000 meter. Wereldkampioen in de sprint geweest. Nummer 5 dus na de 500 meter. Gevallen vorige week met de fiets. Geen lekkere voorbereiding gehad dus op dit toernooi tegen Olga Vatkulina. Een toernooireister, dame uit Rusland. Zesde werd zij op de 500 meter. Een tiende van een seconde verschil op de 500 meter. Is dus 2/10 in het voordeel van Brittany Bow, die onderdoor gekomen is in de eerste binnenbocht op deze 1000 meter. Bow, de houdster van het baanrecord. 1:13:24. Ook de dame die nu opent in 17:83. Die met 1:13:90 de tweede tijd ooit gereden hier in Tielf op haar naam heeft. Wat een verschil. Bijna 17e van een seconde tussen de snelste tijd, het baanrecord, en de op 1 na snelste tijd ooit in Tielf gereden. Allebei dus door dit 30-jarige fenomeen uit de Verenigde Staten, uit Florida. En die nog altijd voor ligt ten opzichte van Olga Vatkulina als ze op weg is naar de bel. Hier moet Bow dus tijd gaan terugpakken ten opzichte van Cordeira en Takagi, die dadelijk nog komen met de ronde 27-6. En een doorkomsttijd 45-47. Heeft ze de tweede doorkomsttijd. Ze ligt dicht op Vatkulina. Vatkulina moet gaan inhouden op de kruising. Geen lekkere kruising. Bow buitenom kruist over Vatkulina heen. Dit kwam niet goed uit voor de Russin. Daar op de kruising verliest daar natuurlijk heel veel tijd. Brittany Bow komt wat omhoog met haar bovenlichaam. Die linkerarm onstabiel op haar rug door de laatste bocht heen. Op weg naar de eindtijd. Wordt het de tijd in de 1:13? Nee, dat zit er niet in. Wel de snelste tijd. 1:14:60 voor Brittany Bow. 1:14:60, 3400ste van een seconde sneller dan Daria Kachanova. Vatkulina na die moeilijke kruising slechts de 8e tijd. Betekent dat de Neling bijvoorbeeld voorbij Vatkulina is gegaan in het algemeen klassement. Brittany Bow, 1:14:60, moet nu 3 ritten gaan afwachten. En dan weet ze echt wat die tijd waard is geweest. Jorien, wat denk jij dat die tijd waard is? 1:14:60? Nou, ik vond vooral de eerste ronde niet heel erg snel voor Brittany Bow. Daar pakt ze normaal toch echt wel de winst op zo'n 1000 meter. En als je kijkt wat ze reed in opzicht van de 500 meter... viel dat rondje echt wel tegen. Dus ik denk dat er nog wel mensen overheen gaan. Nou, misschien nou, Cordeira wel in de volgende rit tegen Kishi Lee was. 32 jaar, de Japanse winnares van de 500 meter. Dus in 37-27, dat was 400ste van een seconde sneller dan Vanessa Herzog. Dat is trouwens niet haar tegenstander. Tegenstander nu is Kishi Lee, dame met een hele trage start. Wel een vrouw van de rondes als ze goed in vorm is. Cordeira in de binnenbaan start. Zij betekent dus ook dat ze op deze eerste 1000 meter dadelijk de laatste binnenbocht heeft. En dat dat morgen dus andersom zal zijn. Dan heeft zij op de laatste 1000 meter de laatste buitenbocht. Cordeira dendert nu al onderdoor bij Kishi Lee. Ja, dit is echt een sneltrein ten opzichte van een stoomlocomotief. Lee heeft meters nodig om op gang te komen. Cordeira opent in 17:73. Mooie rustige slag. Arm op de rug. Nu door de tweede bocht heen, de tweede binnenbocht. De bocht heen bij Nau Cordeira. Komt nu de kruising opgegleden. Nu pas Kishi Lee op de kruising. Een verschil van richting de 50 meter. Nou, dan overdrijf ik iets. 40 meter. Laat ik het daarop houden in het voordeel van Cordeira. 32 jaar dus uit Japan. De wereldkampioenensprint van 2 jaar geleden in Calgary. Vorig jaar gaf ze op de na de tweede 500 meter voor de laatste 1000 meter. 45:09 voor Cordeira. Rondetijd 27:36 is 3800ste van een seconde voorsprong op Brittany Bow. Kruis ook over haar tegenstander heen. Ook deze Cordaira heeft niks aan haar tegenstander op de kruising. Maar Kishili heeft nu wel gelijke snelheid, gelijke tred met Cordaira. Maar ja, hij heeft dan het nadeel dat ze naar buiten moet. Laatste buitenbocht voor de Chinezen. Nou, Cordaira valt toch ook wel een beetje stil. Dat is niet zo gek in die laatste binnenbocht. Ook geen tijd in de 1.13, denk ik. Nee hoor, 1.15 zelfs. 1.15.01.99 als tweede volle ronde levert Cordaira in. Ze verliest het op de 1000 meter ten opzichte van Bo. Maar ze blijft Brittany Bo wel voor in het klassement na de eerste dag. Cordaira Bo is de 1-2 in dat klassement. Bo Kachanova Cordaira voorlopig de 1-2-3 met daar direct achter Sanneke de Neeling op de 1000 meter. Met nog twee ritten voor de boeg. Ja, dat wou ik zeggen. Nou, Cordaira rijdt niet eens zo heel veel harder dan Sanneke de Neeling. Over wie zegt dat wat, Simon? Nou, Sanneke is gewoon in topvorm. Ja. Echt in topvorm. Ze rijdt natuurlijk een persoonlijke record op de 500 meter. Haar 1000 meter was heel erg sterk. Ja, ik ben heel benieuwd naar de laatste twee ritten. Ik denk dat de dames niet van schrikken. Wat denk jij, Jorien? Nee, dat denk ik niet. Die gaan gewoon echt hun eigen race rijden. Het zijn geen rare tijden gereden, dus dat biedt nog heel veel perspectief. Nou, hopelijk ook voor Jutta Leerdam. Die staat aan de start. Een lange meid. En we zien op de schermen het gezicht van haar dat ze altijd opnemen. Die beelden worden geschoten aan het begin van het seizoen. De voorstelshots, de lange haren wapperen heen en weer. Die zijn nu weer bedekt onder de cap van haar schaatspak. Geconcentreerde blik bij de 20 jaar jonge Leerdam. De Nederlands kampioensprint vertrokken tegen de Europees kampioensprint. En misschien nog wel belangrijker, de wereldkampioen op de 500 meter van dit seizoen, Vanessa Herzog. Ze werd tweede bij het WK op deze afstand. Het is het jaar, de winter van deze Herzog. De 23 jaar jonge dame uit Innsbruck. De vrouw met enorm veel kracht in de benen. Die opent in 17-8 op deze 1000 meter. Leerdam gaat mee. 18-1 is de openingstijd van Jutta Leerdam, die op haar 20ste een lange, zware winter erop heeft zitten. Misschien wel iets te lang als je kijkt naar het rijden van haar op de 500 meter. Eens kijken wat ze kan nu op de 1000 meter. Ze probeert duidelijk zichtbaar, zo geconcentreerd, zo goed mogelijk te rijden. En komt in de buurt via de binnenbocht bij Herzog. Het verschil is niet groot naar de eerste volle ronde. Die gaat voor Herzog in 27-7. En Leerdam inderdaad bijna een tiende van een seconde, of meer dan een tiende van een seconde sneller. Wel een missertje bij het insturen van de voorlaatste bocht. De binnenbocht voor Leerdam, die daar wat snelheid verloor. Het was wat instabiel, maar ook Herzog gaat niet meer met een Jantje van Leijen over het ijs. En nog altijd met voorsprong Jutta Leerdam door de laatste buitenbocht heen. En Herzog heeft moeite om in de binnenbaan bij Leerdam te komen. Leerdam gaat de rit winnen. Leerdam gaat de rit winnen van Vanessa Herzog. En doet dat in 1.15.31. De tijden zijn de nummers 5 en 7. Maar Leerdam wint wel van Vanessa Herzog. Die zakt naar de derde plaats in het algemeen klassement. En hey, zie ik daar Edwin Cornelissen staan bij de vriend van Jutta Leerdam. Ja, de vriend van Jutta Leerdam, die spreek ik even snel aan. Koen, wat vond je ervan, Koen Verwij? Ja, voor nu op zich wel oké, denk ik. Ik zag je intens meeleven. Hè? Ja, ze heeft wel Herzog verslagen, dat is natuurlijk mooi. Ja, zeker, maar het is wel weer achterhoede hoor. Ja, het moet beter. Het was beter dan de 500 in ieder geval. En ze moet nu gewoon even elke race beter gaan rijden dan de vorige race. Ja, na die 500, ik zag die ogen vuur spuwen. Ja, die was niet zo goed gewoon. En kijk, ze heeft natuurlijk ook een heel druk seizoen. Dus ze rijdt elk weekend zoveel wedstrijden. Dat is natuurlijk heel zwaar. En ik heb een beetje het gevoel dat het nu al erg zwaar is. Gauw terug naar het ijs, want de volgende staat er weer klaar. Ja, zeker. En dat is Letitia de Jong, laatste Nederlandse, laatste rit tegen Mio Takagi. De verrassing van de 500 meter met haar 37-62... waarmee Takagi ruim 3/10 van haar persoonlijk record af wist te halen. Hele diepe starthouding bij de wereldkampioene allround. Die vertrokken is in de buitenbaan. Goede tegenstander dus van Letitia de Jong. Laatste rit, 1000 meter. De Jong werd 14e op de 500 meter. De ploeggenoot ook van Jorien Termors, die ongetwijfeld nu in volle spanning zit mee te kijken en ziet dat Takagi, ondanks de eerste buitenbocht, voorblijft bij Letitia de Jong. De Jong dus voorblijft 17-9. De openingstijd van Takagi. En die gaat nu al een eerlijke eerste kruising tegemoet. Want het verschil tussen de Jong, die nu de kruising op komt, en Takagi is maar een meter of 3-4 in het nadeel nog van de Japanse. In dat wit met zwarte pak schaats Takagi al richting de Jong. En aan het einde van de kruising zit ze ernaast. En via de binnenbocht op dit moment kan ze er voorbij komen. Takagi dus met voorsprong richting de bel van de 600 meter. Daar komt ze door in 45-43. Dat is 400ste van een seconde sneller dan Brittany Bowe, die nog altijd aan de leiding gaat op deze 1000 meter. Cordaira in het klassement voor Bowe en Herzog. Waar komt Takagi te staan? Die beetje omhoog kwam met het bovenlichaam aan het einde van de binnenbocht. Rote voorsprong heeft opgebouwd op Letitia de Jong. De Jong gaat haar ondanks het voordeel van de laatste binnenbocht niet meer aankomen. Want het verschil is zo'n 20, 25 meter in het voordeel van Takagi. Takagi door de laatste buitenbocht heen, dicht tegen de blauwe lijn. Moet ze niet doorheen gaan, doet ze niet. En dan komt Takagi naar de streep in 1.14.82. En wordt ze daarmee tweede op de 1000 meter achter Brittany Bowe. Die wint de 1000 meter in 1.14.60. Dat is geen super toptijd hier in Tialf. Maar wel genoeg om met dit mooie weer, de hoge luchtdruk, de 1000 meter op haar naam te schrijven. Takagi tweede, Kachanova derde, Kodaira vierde, Sanneke de Neling knap, goed, vijfde. Zesde wordt Jutta Leerdam. En dan eindigt Letitia de Jong op de 13e plaats. En dan zien we in het klassement na de eerste dag dat Nau Cordaira aan de leiding gaat. 2600ste van een seconde voorsprong heeft op haar landgenote Mio Takagi. Morgen op de tweede 500 meter. Bo is de nummer 3 op 4200ste van een seconde. Daar 100ste achter. Herzog op de vierde plaats. En dan valt er een gat van 0,3 van een seconde naar Kachanova en Golikova, de Russinnen. Sanneke de Neling is de beste Nederlandse. Zij staat zevende in het klassement na de eerste dag. Dat wordt aangevoerd door Nau Cordaira. Dat is toch tamelijk verrassend. Brittany Bowe, nou op zich wint zij wel vaker. Maar 1.14.60, daar gaven we voor die tijd gaven we niet alles, Simon. Het gaat gewoon niet zo hard. Nee, het gaat niet zo hard. Nee, ik denk dat de omstandigheden zwaar zijn. En het is, ja, het is niet heel snel. Niet wat wij verwacht hadden van tevoren. Nee, want we hadden het net over jouw 1.14.62. En dat moet veel sneller, hè, zei jij al. Nou ja, ik denk als je verhoudingsgewijs kijkt naar de 500, dan wordt het toch wel, moet je veel bekopen nu op die laatste ronde op de 1000 meter qua snelheid. Ik denk dat de ijsvloer wel veel druk geeft, waardoor je hard kan op zo'n 500 meter. Maar waardoor je toch door de luchtdruk op zo'n 1000 meter het heel zwaar is. Ja, want je zag bijvoorbeeld ook, om maar eens iemand te noemen, Herzog ook echt kapot gaan, hè? Ja, dat is, ik denk dat zij wel echt een rijdster is. Ze kan hele goede 1000 meters rijden, maar dan moet het geen zware omstandigheden zijn. Dus voor haar is dit geen ideaal scenario. En ze zal denk ik toch nog iets harder moeten op die 500 morgen om hopelijk de schade beperkt te houden. Ja, Letitia de Jong rijdt de 13e tijd. Ja. Ja. Ja, ik denk gewoon voor haar geen goede race, denk ik. Nee, ja? Nee. Het verval is ook heel groot. Ook als je kijkt naar Brittany Bowe, het verval. Maar ook als je voornamelijk naar Vanessa Herzog kijkt, daar is 2,5 seconden verval. Dat is veel te veel. Ja, dat is voor een 1000 meter. Maar kunnen wij, zoals we ook bij Jutta Leerdam zeggen, dat seizoen is natuurlijk hartstikke lang. Zeker als je alles rijdt. Herzog heeft ook bijna alles gereden. Jutta heeft bijna alles gereden. Ja, maar ik denk voor een Herzog is het wel anders. Die rijdt ook niet zoveel plaatsingswedstrijden als dat wij in Nederland ook nog hebben. En ja, zo'n Jutta Leerdam, die moet al die plaatsingswedstrijden ook nog rijden. Dat, ja, ook zo'n NK Sprint is toch weer een volledig toernooi van 4 afstanden in een weekend. Die hakken er wel in uiteindelijk. Is het goed eigenlijk voor haar om zoveel te rijden? Vind jij? Ik denk als je jong bent moet je kansen grijpen. Moet je gewoon rijden om die ervaring te nemen. En gaandeweg moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken als je beter wordt. Richting je WK's. Welke wedstrijd ga ik wel of niet rijden? Ja, want je kunt jezelf niet zo snel kapot rijden nu. Nou ja, ik denk dat je vooral nu de ervaring meer moet meepakken dan uiteindelijk moet kiezen voor echte pieken. Als ze hier misschien piekt op dit moment, ja, dan denk ik dat ze nog steeds geen kans maakt om 1, 2 of 3 te eindigen. En dan moet je afvragen, ja, is het dat waard of moet ik juist gaan voor die ervaring en pak ik volgend jaar een podiumplaats? We zijn straks terug. Tot zo. NPO Radio 1. Het is de grootste jaarlijkse volksverhuizing ter wereld. Miljoenen vogels trekken in het voorjaar vanuit hun overwinteringsgebieden in het zuiden naar hun noordelijke broedgebieden. In het Vogeltrekjournaal krijgt u alle start- en landingstijden van de migrerende vogels. Verder zijn we bij de Tesselse visser Adrie Vonk. Ja, het meurt hier af en toe wel eens een beetje, maar ja, toch ook nooit meer dan één neus vol. Hij heeft 5.500 walvisbotten in zijn schuur liggen. Vandaag de eerste citroenvlinder gezien. En het voorjaar lijkt losgebroken. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Je kent dat wel, zo'n klus in huis waar je maar niets aan doet. Je hoort jezelf denken: wanneer gaan we nou wat in die badkamer doen? Dat bad kan echt niet meer en die kraan blijft koud. En ik denk dan: maar als we aan die kraan beginnen, krijg je ook leidingwerk, tegelwerk. Waar vinden we zo'n vakman? Nou, gewoon op Werkspot. Plaats je klus, ontvang meerdere voorstellen en kies de vakman die bij jou past. Werkspot. Klus. Klik. Klaar.